Doktor Livingston, formoder jeg? Nei. Dette er kylling. Og da står det bare igjen å si takk for i dag, og minne om at det er bedre sent enn alvor, før vi avslutter med...